Midi Sons Frontiers, avec Batterie. Wcześniej Detroit People Mover i na wstępie tej części spotkania ze Square Pusherem The Paris Track, otwierający maxi single Lament Hall. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim troszkę na zasadzie skojarzeń, zwłaszcza za sprawą breakowej stopy z utworu Square Pushera. Nachtbreaker. Pod takim szyldem działa bowiem Mauritius Verwoerd, producent z Amsterdamu. Just Doing My Thing. To jedno z 13 nagrań płyty When You Find a Stranger in the Alps. Płyty, która pojawiła się w trakcie mojego DJ-skiego setu, którym miałem przyjemność rozpocząć ostatni dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Jedna ze słuchaczek napisała do mnie w zeszłym tygodniu, abym przedstawił spis wszystkich nagrań tego występu. I myślę, że to w sumie niemożliwe, bo było ich tak wiele, że najzwyczajniej nie pamiętam. Wiem natomiast, że w pewnym momencie pojawiło się inne nagranie Mauritiusa. Pamiętam także, że wywołało spore poruszenie. Nosi ono tytuł In a Space. We'll be right back. In a Space i Nacht Breaker w programie trzecim z małym wspomnieniem zeszłorocznej 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Dziś przed południem rozmawiałem z jego szefem Adamem Goćkiem, również z tego powodu, że kolejne festiwale odwołują tegoroczne edycje. Adam wciąż się nie poddaje. Ja przyznam, dosyć sceptycznie podchodzę do tego, czy odbędzie się ta 15. edycja. Ale ta wiara i siła Adama jest tak duża i tak imponująca, że warto zaczarować się w rzeczywistość i przywołać jednego z zaproszonych artystów. W ten sposób, jak wiedzą wszyscy fani elektroniki, rozpoczyna się album Crash Floating Points. Samuel Shepard został zaproszony do Katowic już drugi raz i jeśli zdarzy się jakiś cud, zaprezentuje swoją płytę, grając solowy set przy pomocy syntezatorów, między innymi syntezatorów Bukla. Apoptose 1 i 2 z pięknym, charakterystycznym zwieńczeniem płyty Crush opublikowanej przez Ninja Tune w październiku ubiegłego roku. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Nasze spotkanie, przypomnę, realizuję ze swojego domowego studia. Nie jest to jednak transmisja, a kolejne nagrania, które rejestruję i na bieżąco przesyłam do studia. W podobny sposób zarejestrowałem wywiad z polskimi producentami, którzy od kilku lat mieszkają w San Francisco. Jak można było słyszeć na początku naszego spotkania, mimo trudnej sytuacji starają się pomagać, robiąc na drukarkach 3D przyłbice, a robią je oczywiście dla personelu medycznego. A mówię o Sebie i Nice. Cześć, tu Nika. Cześć, witamy, tu Seb. Dobry wieczór. Nasi bohaterowie działają w zespole Lonely Sinners, który dziś chciałbym Państwu przedstawić i zainteresować ich muzyką. Nothing survives forever. Nothing, 'cause you. I'm nothing in your world. Mm-hmm. like a shadow, I will fade away. Like a shadow, I will fade away. But I'll stay a friend. Silent Friend to utwór wieńczący pierwszą epkę duetu Lonely Sinners. Polskiego duetu, dziś funkcjonującego w San Francisco. Zacznijmy od tego wszystkiego, co związane jest z inspiracją i tego, co, no właśnie, tego, co inspiruje Lonely Sinners. Mówi Nika, wokalistka zespołu. Zatem, co jest inspiracją? Piękno. Myślę, że najbardziej inspiruje mnie piękno, bo uwrażliwia. Albo dotyka we mnie takie obszary, które do tej pory były w jakiś sposób uśpione albo zepchnięte na dalszy plan, bo jestem w danym momencie zajęta jakimiś bardzo prozaicznymi sprawami. Tymczasem obcowanie z pięknem dotyka we mnie jakąś taką strunę, która mówi, hej, tu jestem, i ono mi przypomina, co tak naprawdę dla mnie jest ważne i kim jestem. Wtedy zresztą najchętniej jakby mam ochotę wrócić do samej siebie i od razu stworzyć jakieś fajne rzeczy. Pięknem są oczywiście dźwięki muzyki innych wykonawców, których z upodobaniem słucham. Słyszę sobie jakiś super kawałek i myślę sobie, Boże, jakie to jest cudowne, jakie to jest piękne, po prostu muszę coś teraz stworzyć, teraz, nagle, po prostu czuję ogromną fizyczną wręcz potrzebę tworzenia tu i teraz. No i piękne są też oczywiście wszystkie te rzeczy, na które można patrzeć, bo jestem bardzo wizualną osobą i tak samo kocham oglądać taniec. Przez wiele lat też tańczyłam, więc rozumiem tą sztukę. No i wszelkie sztuki wizualne są mi bardzo bliskie i też bardzo mocno, bardzo silnie na mnie oddziałują. A to już Seba, producent Lonely Sinners, który również podłapał temat inspiracji. Na pewno cały kontynent, na którym się znajdujemy, czyli Ameryka Północna, jako Stany Zjednoczone, jest dosyć ciekawym momentem inspiracyjnym. Na pewno jest tutaj fenomenalna przyroda, której nie ma w Europie. To oczywiście ocean, który z jednej strony Atlantyk, z drugiej strony Pacyfik. W ogóle lubię ocean. Ten ocean jest dla mnie też generatorem inspiracji. Lubię jego otchłań, lubię jego mądrość, lubię jego dźwięk. To są rzeczy, które są niespotykane nad Bałtykiem na przykład. Co do Kalifornii i miejsca, w których my się znajdujemy, to na pewno jest to bardzo kontrastowe miejsce. Ciężko to określić prawdziwą twarz Kalifornii, bo ono ma dwie twarze. Jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, że Ameryka jest najbogatszym krajem trzeciego świata, coś w tym jest. Z jednej strony mamy kolosalne bogactwo w rejonie, w którym jesteśmy, czyli w okolicach San Francisco i Krzemowej Doliny, gdzie mamy tych gigantów z branży wszelakich. A z drugiej strony mamy Oakland, gdzie mamy biedę, czarne pantery, ludzi żyjących na krawędzi, właściwie no future, bez przyszłości. I to wszystko koegzystuje obok siebie. Wielkie banki, banksterzy, gigantyczne korporacje i ludzie mieszkający w kartonach, ludzie żyjący na ulicach, ludzie wychowujący dzieci na ulicach. To wszystko się tutaj dzieje. Bardzo łatwo przejść tą cienką granicę między spokojnym życiem, dostatnim życiem, a wylądowaniem w kartonie. Ten system troszeczkę zapomniał o tych nadrzędnych wartościach, którym jest życie i godność ludzka. I to tutaj bardzo mocno widać. Oczywiście nie umniejsza to jakby, to są tylko te kontrasty właśnie, żeby nie ulegać fascynacjom do końca, a nie żaden chęć narzekania i disowania tutaj Kalifornii, która się jako miejsce jest potwornie urokliwa, przepiękna. Natomiast właśnie ten system, który graduje tych ludzi w odpowiednich szufladkach, jest trudny do zaakceptowania, przez to bardzo inspirujący. Mocną inspiracją do muzyki też jest obraz. To, że gdzieś zawodowo oprócz muzyki zajmujemy się też obrazem, mamy jakoś poszerzone horyzonty, jeśli chodzi o wpływ obrazu na to, co tworzę. Jest to bardzo mocny bodziec. Usłyszeli Państwo Sebę, czyli Sebastiana Zusina, a wcześniej Nikę z zespołu Lonely Sinners. Jak wspomniałem, duet chce wydać swoją debiutancką pełnometrażową płytę i wciąż szuka wydawcy. Być może jest takowe w naszej dzisiejszej dźwiękowej przestrzeni, a jeśli tak, to pewnie powinien posłuchać, jak brzmi ich planowany pierwszy album. Przed Państwem fragmenty albumu Human Zoo i utwór Steps on Stones. Steps on Stones z jeszcze niewydanej płyty duetu Lonely Sinners, czyli zespołu, który dziś Państwu przedstawiam. A jeśli tak, to posłuchajmy, jak powstają teksty i muzyka tego zespołu. Muzyka powstaje w domu, w zaciszy domowym. To jest jakby fuzja różnych odczuć tego, jak postrzegam świat wizualnie, sensorycznie, że tak powiem. Czyli jak pachną liście, jaki jest wiatr. To cała suma po prostu różnych rzeczy powoduje to, że uruchamiają się jakieś takie instynkty twórcze. Komponujemy razem z Niką często, natomiast często też przedstawiam Nice jakieś zarysy utworów, które skomponowałem. Nika to jakby określa pod kątem tworzenia linii wokalnych i czy jej pasuje nastrój teksta, jest dosyć wymagającym partnerem, jeśli chodzi o twórczość i jakby inaczej nie zadowala się byle czym. Często jest też tak, że Nika robi na swoim komputerze muzykę, przynosi do mnie jakiś szkic, który jest szkicem pod wokal zrobionym jakąś taką, z jakąś prymką wokalu, załóżmy. I generalnie ja potem to jakby rearanżuję i przedstawiam jakiś swój wariant. Tworzymy to razem, we dwoje, natomiast posiłkujemy się też muzykami. Naszymi przyjaciółmi na tej płycie Human Zoo zagrał basy i w ogóle służył radą w ogóle producencką i takim fajnym natchnieniem Sebastian Kucharski, fajny basista bardzo. I zrobiliśmy to korespondencyjnie, że tak powiem. I to jeszcze przed czasami kwarantanny, before COVID, gdzie wysłaliśmy sobie numery, dzieliło nas 9 godzin różnicy czasowej i chyba nad tym pracował online. To było fajne, odsyłał mi wersję basów, zmiksowane i niemiksowane, myśmy to oceniali. Zazwyczaj trafiał za pierwszym razem, także Seba, super, dzięki bardzo, dobra robota, bracie, i do zobaczenia. O tym, jak powstaje muzyka Lonely Sinners, opowiadał Seba. Teraz przejdźmy do samych tekstów, które są autorstwa Niki, wokalistki Lonely Sinners. W moim przypadku teksty powstają w rozmaity sposób. Czasami jest to tekst napisany bez muzyki, czyli powstaje pierwszy. Najczęściej jednak piszę teksty do muzyki, kiedy już znam melodię, wiem już jak to będzie rytmicznie płynęło, bo tak też jest po prostu łatwiej, później jest mniej poprawek. Ale też zdarza mi się pisanie tekstów symultanicznie z muzyką, czyli wymyślam sobie jakąś linię melodyczną, dogrywam do tego akordy i pojawia mi się jakaś myśl w głowie albo jakiś pomysł na tekst, jakieś tam kilka słów, które powtarzam jak mantra i po prostu czekam, co nastąpi dalej. Co mnie inspiruje do pisania tekstów? Do pisania tekstów inspirują mnie głównie dwie rzeczy. Pierwszą z nich to są słowa lub jakiś zlepek słów, jakieś wyrażenia gdzieś tam zasłyszane lub przeczytane. I tak było w przypadku tekstu Human Zoo, gdzie gdzieś tam przeczytałam artykuł o tak zwanych etnologicznych ekspozycjach, które miały miejsce w Belgii w XIX i XX wieku, na których to ekspozycjach prezentowano ludzi z Afryki. Szła za tym jakaś idea poznawcza. Organizatorzy tych ekspozycji chcieli uświadamiać innych, oswajać ich z czymś nowym, z czymś do tej pory niepoznanym, ale tak naprawdę okazali się jakimiś koszmarnymi ignorantami człowieczeństwa w ogóle i tego, co się z nim wiąże, czyli wolnością i jakimiś uczuciami i emocjami człowieka. Tego właśnie, który w tych klatkach tam stał i patrzył i miał swoje uczucia, emocje, swoje historie, relacje z innymi. No był po prostu też człowiekiem. I właśnie te etnologiczne ekspozycje nosiły nazwę Human Zoo, co wydawało mi się no, bardzo trafnym określeniem i jednocześnie bardzo takim uderzającym. Mocno to brzmi po prostu i chciałabym to wykorzystać. A drugą rzeczą, która mnie inspiruje do pisania tekstów, to są na pewno ludzkie historie, tylko muszą to być historie, które mnie w jakiś wyjątkowy sposób poruszą i one we mnie tkwią bardzo długo i bardzo uporczywie, i na tyle uparcie, że mam ochotę się ich w jakiś sposób pozbyć, więc muszę przelać je na papier. I tak było w przypadku utworu White Crown, która opowiada o egzekucji na krześle elektrycznym 14-letniego chłopca, czarnoskórego 14-letniego chłopca w 1944 roku w południowej Karolinie, więc no, stosunkowo niedawno. Ale takie rzeczy miały faktycznie miejsce. No i to są takie historie, które no nie można pozostać wobec nich obojętnym. Lonely Sinners, polski duet mieszkający od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, jest naszym pierwszym dzisiejszym bohaterem, który chce wydać płytę Human Zoo. Płytę, którą prezentuję Państwu przed premierą. Tak brzmi tytułowe nagranie tego albumu. Nobody's savior. I'm nobody's Kiedy słuchałem ich muzyki, wciąż miałem nieodparte skojarzenia z Massive Attack czy Andersem Trent Mellerem. Inner Self to ostatnia kompozycja albumu Human Zoo, duetu Lonely Sinners. Album wciąż szuka wydawcy, zatem jeśli jest takowe w naszej dźwiękowej przestrzeni, to proszę dać znać. michal.margancki@polskieradio.pl. White Crow to nagranie, którym kończę wątek Lonely Sinners. Thank you. life goes.